50 languages. 74. 74. Žádat o něco. Žádat o něco. Můžete mi ostříhat vlasy? Můžete mi ostříhat vlasy? Ne moc nakrátko, prosím. Ne moc nakrátko, prosím. O něco kratší, prosím. O něco kratší, prosím. Můžete mi vyvolat fotky? Můžete mi vyvolat fotky? Fotky jsou na CDčku. Fotky jsou na CDčku. Fotky jsou ve foťáku. Fotky jsou ve foťáku. Můžete opravit ty hodinky? Můžete opravit ty hodinky? Sklíčko je rozbité. Sklíčko je rozbité. Baterie je prázdná. Baterie je prázdná. Můžete vyžehlit tu košili? Můžete vyžehlit tu košili? Můžete vyčistit ty kalhoty? Můžete vyčistit ty kalhoty? Můžete opravit ty boty? Můžete opravit ty boty? Můžete mi připálit? Můžete mi připálit? Máte zápalky nebo zapalovač? Máte zápalky nebo zapalovač? Můžete mi přinést popelník? Můžete mi přinést popelník? Kouříte doutníky? Kouříte doutníky? Kouříte cigarety? Kouříte cigarety? Kouříte dýmku? Kouříte dýmku?